नासरो मंसूर गुरु गोविंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोविंद सिंह कुर्बानियां ने ऐसा संगल गुलामी दा तोड़ दिता तेरी दुनिया तो वखरी जई दृढ़ता ने ऐसा कौम नू नवा ही मोड़ दिता तेरे खंड दी तारी चौक पी अमृत के चिड़िया ने बाजा नू मरोड़ दिता एक हाथ मारा दूजे तलवार देके शक्ति भक्ति नू इकट्ठिया जोड़ दिता हस हस के परिवार बार के कौम दा सिरों कर्ज तार के हस हस के परिवार बार के सिरों कर सितार के पीड़ पुतां दी विच जिगर दे पीड़ पुतां दी विच जिगर दे कोई भी नहीं लको सकदा मां गुजरी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकदा मां गुजरी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकदा तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकदा मां गुजरी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकदा धरती जिथे लाल जन्मिया तेरा मां तन पटने दी धरती जिथे लाल जन्मिया तेरा मां कौम तो पिता निछावर कीता तन तन ओदा जेरा मां कौम तो पिता निछावर कीता तन तन ओदा जेरा मां नीहां दे विच लाल चिड़ा के नाल जुल्म दे मत्था लाके नी अमीए तेरे लाल बिना नी अमीए तेरे लाल बिना बिरला कोई खलो सकदा मां गुजरी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकदा मां गुजरी तेरे चन वर्गा चन और कोई नहीं हो सकदा सराने नू ऐडा सबर प्याला पीके केड़ा दिल विच पीड़ा सीके दर्द मंदा दा दर्दी होके दर्द मंदा दा ਕਿਰਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਢੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇਰੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ